sang, der var en gang. Du lovede mig sol og evig sommer. Det var en drøm, som kom og svandt. Et paradis jeg aldrig fandt. Når ved aften al verden slumrer ind, og når dagen den travle er forbi, kan det hende, det toner i min sind som et ekko, en forsvunden melodi. Arbejde på bunden af min sjæl, som minde om en, der var min ven. Gennem nutidens beat, musik og vred, kan jeg høre den og drømme om. Ah.